اگه یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید به هوای کوی تو هر لحظه دل در می گشاید هم امید قلبی هم پناه جان نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانم رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم ای امید جانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم نفس در سینه دارم نسم تو درد زبانه عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانه نور بیکرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بحر قلب عاشقان نام و نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم داد تو توانم جز تو من ندانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم